Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 maja, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ratownicy z Zofiówki przebili się do miejsca, w którym mogą być zaginieni trzej górnicy. Akcja ratunkowa trwa. Są wstępne rozmowy pomiędzy burmistrzem Jersey City a stroną polską w sprawie pomnika katyńskiego. Dłuższa niż zwykle podróż pociągiem czeka pasażerów na trasie Poznań-Krzyż-Szczecin. Ratownicy z Zofiówki bliżej celu. Udało im się przebić do miejsca, w którym prawdopodobnie znajdują się poszukiwani górnicy. Przez całą noc trwała akcja wiercenia drugiego otworu technologicznego schodnika, który znajduje się powyżej zasypanego wyrobiska. Pierwszy otwór nie trafił w cel. Według planów koniec odwiertu znajdować ma się tuż za rozlewiskiem, które uniemożliwia dalszą akcję ratunkową. Obecnie ratownicy opuszczają przewód z telefonem, rozżywnością. Cały czas trwa także wypompowywanie wody. Jak tylko będzie taka możliwość, ratownicy natychmiast podejmą próbę penetracji odcinka chodnika. Akcja w Zofiówce trwa od soboty. Wtedy doszło w kopalni do podziemnego wstrząsu. Dwóch górników zginęło, trzech jest wciąż zaginionych. Śledztwo w sprawie udziału innych nieustalonych osób w uprowadzeniu i zabójstwie Krzysztofa Olewnika 15 lat temu zostało przeniesione z Gdańska do Krakowa, dowiaduje się Radio Gdańsk. Decyzję w tej sprawie po interwencji rodziny Olewnika podjął zastępca prokuratora generalnego. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Nieoficjalnie wiem, że Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku z końcem czerwca planował umorzyć to postępowanie. Jednym z powodów miał być brak mocnych dowodów, które można by przypisać konkretnym osobom zamieszanym w uprowadzenie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika. Wiadomo, że w tej sprawie jest 8 podejrzanych. Decyzję o przekazaniu śledztwa do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie podjął zastępca prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji. Jak powiedziała mi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Ewa Bialik, podejmując decyzję, wzięto pod uwagę wniosek pokrzywdzonych o dokonanie ponownej analizy całokształtu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Dokonanie tego, tak aby miało ono realną wartość poznawczą, wymaga zaangażowania podmiotu dotychczas niezwiązanego z przedmiotem postępowania, poinformowała Ewa Bialik. Prokuratura Krajowa w Gdańsku prowadzi inne śledztwa w sprawie śmierci Olewnika, między innymi to dotyczące nieprawidłowości w postępowaniu w jego wstępnej fazie. Rozpoczęły się wstępne rozmowy pomiędzy burmistrzem Jersey City, Stevenem Fulopem, a stroną polską w sprawie pomnika katyńskiego. W negocjacjach pośredniczy były przewodniczący konferencji burmistrzów Stanów Zjednoczonych, Douglas Palmer. W wywiadzie dla Polskiego Radia Palmer powiedział, że jest optymistą, jeżeli chodzi o możliwość zawarcia kompromisu. Teraz trzeba przejść przez pewien proces. Wkrótce dojdzie do spotkania między burmistrzem a przedstawicielami strony polskiej. Nie należy tego procesu przyspieszać. Proces został rozpoczęty przy zachowaniu wzajemnego szacunku i pragnieniu znalezienia rozwiązania, które zadowoli obie strony. Nie wiem, czy pomnik tam zostanie, ale wiem, że gdy prowadzony jest dialog, zostaną osiągnięte pozytywne rezultaty. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Jersey City, monument na czas remontu nabrzeża ma zostać usunięty. Steven Fulop napisał wczoraj na Twitterze, że pomnik katyński nadal będzie eksponowany w prominentnym miejscu. Polonia amerykańska chce, by pomnik został tam, gdzie stoi obecnie. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, stanie dziś przed sądem. Śledczy zarzucają mu powtórne zorganizowanie nielegalnej demonstracji i niewykonanie polecenia policjanta. Politykowi grozi wysoka grzywna i areszt do 30 dni. Aleksiej Nawalny został zatrzymany 5 maja w Moskwie w trakcie demonstracji zorganizowanej pod hasłem On nie jest carem. Tego samego dnia na jego wezwanie podobne demonstracje odbyły się w ponad 90 miastach Rosji. Policja zatrzymała łącznie 1600 osób, w tym około 700 w samej Moskwie. Międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka stwierdziły, że funkcjonariusze organów porządkowych działali brutalnie i nie reagowali na chuligańskie zachowania prowokatorów, którzy przedstawiali się jako zwolennicy Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po wczorajszym wykolejeniu wagonów z węglem w miejscowości Wronki nadal obowiązują zmiany w rozkładzie jazdy pociągów na trasie Poznań-Krzyż-Szczecin. Na odcinku Wronki-Miały wprowadzono komunikację autobusową. Pasażerowie powinni być przygotowani na dłuższy niż zwykle czas podróży. Aktualne informacje dotyczące pociągów odwołanych, kursujących w skróconych relacjach lub z komunikacją zastępczą podawane są na stacjach. Służby techniczne będą pracowały cały dzień nad usunięciem skutków wypadku. Kolejowi przewoźnicy honorują swoje bilety na odcinku Poznań-Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a także burze z gradem ominą tylko Podlasie i Lubelszczyznę. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na południu, 26 na Mazowszu i 27 na Kujawach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś w zespole Limbo, później jako Limboski.

and watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Bad, bad news. Nie jest tak źle. Leon Bridges zaczął nasze spotkanie. Ta piosenka w zestawie do głosowania to tak jak zwykle polskieradio.pl/trójka. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, witamy. LP Trójka z cudownym słońcem za oknem, tak, straszą różnymi burzami i kataklizmami, ale na razie trzymajmy się tego, co jest. Płyta tygodnia, Basia Butterflies, ten album pojawi się na rynku dokładnie za tydzień, a my mamy płytę już w tym tygodniu. Mamy dla Państwa 71335, proszę nie zapomnieć o imieniu, nazwisku i adresie zwrotnym swoim. No bo płytę wysyłamy pocztą. Basia dzisiaj przypomni utwór Pandora's Box. Between but love. But love that blinks of an eye is our only time. Don't waste it and pretend that you don't. No i to właśnie tak się kończy nowa płyta Basi, zatytułowana Butterflies, utwór zatytułowany Pandora's Box. Wczoraj słyszałem u Piotra dwóch panów Ryszardów dostało płytę, dzisiaj dwie panie, pani Maria z Warszawy i pani Edyta ze Szczecinka. Basia, nowy album Butterflies, dokładnie za tydzień. A teraz panna Gieras zrobi mostek, a dokładnie John Mayer, nowa piosenka New Light, będzie w zestawie do głosowania dziś o 22:00. Pewnie Pietrek jutro też to zagra. New Light, John Mayer, ale wcześniej mało obiektywnie

Bolewski i Tubis nieobecny, także piosenka jeszcze obecna w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Czasami Piotrek to mówi, żeby sięgać po takie utwory, które rzadziej pojawiają się na antenie i których mogli Państwo nie dostrzec. Prosto z Dublina, Codaline. When we were 17, drinking, kissing in the street, we couldn't get enough. See you laying there with me, like my missing puzzle piece. Dreaming of what we could be, we couldn't make you up. We had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars. We had the thing that everyone wanted. Hung on your sleeve, you wore your heart on it. Did you get out? I'm wondering where you are. Did you follow your phone? We had the songs that we sing along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars. Did you follow your phone? We had the thing that everyone wanted. Hung on your sleeve, you wore your heart on it. Did you get out? Fire. The time we stole your daddy's car and drove around till it got dark. We slept outside in Phoenix Park. We couldn't get enough. We promised that we'd never part on a tree under the stars. We carved our names into the bark to be there when we're not. We had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars. We had the thing that everyone wanted. Hung on your sleeve, you wore your heart on it. Did you get out? I'm wondering where you are. Did you follow your phone? We had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you. Drinking, kissing in the street, we couldn't get enough. We had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars. We had the thing that everyone wanted. Hung on your sleeve, you wore your heart on it. Did you get out? I'm wondering where you are. Follow Your Fire to zespół Codaline w zestawie do głosowania na listę. A pan Dawid zapytał, czy Samurai Cop, to jest ta nowa piosenka Dave'a Matthews'a i jego zespołu, pojawi się w zestawie do głosowania. Tak, oczywiście, ale to dzisiaj o 22, kiedy Piotr Baron kończy prezentację listy. To tak zwykle jest, że pojawiają się wyniki oraz poszerzony zestaw do głosowania z wieloma nowościami. Wracajmy do zestawienia bieżącego Micromusic. Którego nigdy. Adam sugeruje, że jeszcze trzeba obejrzeć wideo do tej piosenki. Tak tęsknię, Micro Music polecam Państwu, a teraz sięgamy do Archeo. To była załoga Petera Gini, utwór zatytułowany Steam z naszego archeo alp3.pl. Fajny film. Dziś w Warszawie i kolejno w wielu innych miastach Polski ruszają projekcje 15. festiwalu Dogs Against Gravity. Ich publiczność ma szansę zobaczyć premierowo najciekawsze filmy dokumentalne z całego świata. O najbliższych wydarzeniach festiwalu z Gabrielą Sitek, jedną z programerek, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ten właśnie festiwal, już po raz 15, w dużym stopniu rozpropagował taką modę, właściwie bardzo szlachetny trend na oglądanie filmów dokumentalnych w kinie właśnie. Tak, i w naszym programie są także filmy, które wyprzedzają gatunek, czy są filmami eksperymentalnymi. Takim reżyserem na pewno jest Peter Mettler, który przyjeżdża ze swoim projektem Joszto. Już w sobotę, czyli w pierwszy weekend 12 maja, będzie można zobaczyć jego najnowszy film Stając się zwierzęciem, Becoming Animal, o relacji człowieka i przyrody, ale także o takim psychologicznym stanie, kiedy człowiek z naturą może żyć w stanie pokoju. I po tym filmie właśnie projekt Joszto, czyli tak zwane live dokumentary. Taki rodzaj performance'u. Performance'u z muzyką na żywo, z obrazem, który będzie miksowany właśnie przez Petera Mettlera. To wydarzenie po filmie, którego projekcja rozpocznie się o godzinie 20.30 w kinie Illusion. To już jutro, w sobotę. Festiwal miał swoje uroczyste otwarcie wczoraj i film otwarcia powróci jeszcze w trakcie kolejnych dni projekcji. Film o szczególnym tytule. To jest film o niczym. Borys Mitic pokazuje tytułowe nic, ale pokazuje, wykorzystując humor, także z głosem Iggy'ego Popa w Offie, więc jest to seria nagrań materiału zdjęciowego, który powstał w 70 krajach i taki eksperyment, jak pokazać tytułowe nic, ale przez dużą dawkę humoru. To wydarzenia samego początku festiwalu, ale później kolejne dni, kolejny tydzień. Jak wiele w tym roku premier? Mamy w programie 160 filmów. Tutaj warto zwrócić uwagę szczególnie na polskie filmy, które będą pokazywane premierowo. Będzie to 6 tytułów i 9 polskich filmów w programie. Ich projekcje już od piątku, ale także przez pierwszy weekend. To m.in. film Książę i The Book Elwiry Niewiery i Piotra Rosłowskiego. Warto także zwrócić uwagę na zaginięcie Waleriana Borowczyka, Kuby Migurdy. Jest to światowa premiera u nas na festiwalu, a także na film Kolmitony Chrostowskiego, który został nagrodzony już na festiwalu ITWA. Od wielu lat oglądamy na festiwalu filmy, które są swoistym połączeniem dokumentu i fabuły. Te granice się zacierają. Są też właśnie filmy poświęcone twórczości innych artystów. Wspomniałaś Waleriana Borowczyka, ale takich postaci, takich artystów będzie więcej na festiwalu. Filmów o artystach. Tak, chciałabym zwrócić szczególną uwagę na filmy Barbary Hammer, które będą prezentowane we wtorek w kinie Illusion. Jest to eksperymentalna artystka, której pokażemy najnowszy film prezentowany na Berlinale, ale z tą projekcją będzie połączony film Kochać innego, Lover Other, o Claude Cochun i Marcel Moore. I są to artystki nawiązujące do surrealizmu, a także do modernizmu, które tworzyły od lat 20. i także poszukiwały wyrazu dla swojej tożsamości. To, co bardzo ważne, to fakt, że festiwal od dawna nie odbywa się tylko w Warszawie. Tak, jest to 5 miast. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs VR Sava, dedykowany filmom VR. Czyli ta wirtualna rzeczywistość, tak? Tak, pokazy kina VR odbędą się w 3 miastach w tym roku. Po raz drugi w Warszawie i we Wrocławiu, ale po raz pierwszy w Lublinie. Zestaw filmów festiwalowych pojawi się i w mniejszych ośrodkach miejskich. Tak, w tym roku jest to aż 21 miast. W drugi weekend festiwalu mamy program Weekendu z festiwalem i tam zostanie zaprezentowany 5 polskich tytułów, także premierowy film, o którym nie wspomniałam wcześniej, Katarzyny Kozyry. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu poszukać informacji o wydarzeniach w konkretnych miastach. Gdzie ich szukać? Na stronie docsag.pl. To jest strona festiwalu. Mamy podstrony dedykowane wszystkim miastom. Nasi widzowie mogą ułożyć sobie własny program, dodając filmy i wydarzenia do zakładki Mój Program i także kupić bilety na stronie online. Z Gabrielą Sitek rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pan Zbigniew pyta, czy skomentuje wczorajszy koncert, konkurs piosenki Eurowizji. Nie mam tyle czasu. Jeszcze tylko 7 sekund jest i już zacznie śpiewać Kuba Badach. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach jak cień w myślach gdzieś.